درنالو گئشم مدینی تا تا درزم بکلا زدید حسن پو کلا مینیم ستا پو حرم کی چاچ کی ہوخ کی تو یوم بکلا زدین سیم او پو ہوا مینیم زدین سیم او پو ہوا مینیم درنالو گئشم مدینی تا تا درزم بکلا زدید حسن پو کلا مینیم ستا پو حرم کی چاچ کی ہوخ کی تو یوم بکلا زدین سیم او پو ہوا مینیم زدین سیم او پو ہوا مینیم زلزل خی زمینا زم پزڑ کی اوسی دانا قرار زڑ گئی بلتان کیوسی دانا قرار زڑ گئی بلتان کیوسی ڈکال من دغتو خوز درڑم بکلا ستا پر خوشبو ستا پر فضا مینیم ڈکال من دغتو خوز درڑم بکلا ستا پر خوشبو ستا پر فضا مینیم ستا پر خوشبو ستا پر فضا مینیم درنالو گئشم مدینی تا تا درزم بکلا زدید حسن پو کلا مینیم ستا پو حرم کی چاچ کی ہوخ کی تو یوم بکلا زدین سیم او پو ہوا مینیم زدین سیم او پو ہوا مینیم مدین ستا پو سن کی غر دا احد صحابی جانت بقی خیستا دلت زما جدائی جنت باقی خائستا دلت زما جدائی سترگی بہل تا پورو روز جاڑا ام بکلا ستاد صفت پر تمنا مینیم ستاد صفت پر تمنا مینیم سترگی بہل تا پورو روز جاڑا ام بکلا ستا پر صفت پر تمنا مینیم ستا پر صفت پر تمنا مینیم درنالو گئشم مدینی تا تا درزم بکلا زدید حسن پو کلا مینیم ستا پو حرم کی چاچ کی ہوخ کی تو یوم بکلا زدین سیم او پو ہوا مینیم زدین سیم او پو ہوا مینیم وگمی دا حسن جمال شغلی دستا دا خائیس زما پزڑ واری گی بس دا غمون ورسی زما پزڑ واری گی بس دا غمون واری دستا دا کلی لاری زجارو کوم بکلا ستا دا حرام پر لنگی ولنگی تجل مینیم دستا د کلی لاری ز جارو کوم بکلا ستا د حرم پر وړانګي وړانګي تجل مینیم ستا د حرم پر وړانګي وړانګي تجل مینیم درنالو گئشم مدینی تا تا درزم بکلا زدید حسن پو کلا مینیم ستا پو حرم کی چاچ کی ہوخ کی تو یوم بکلا زدین سیم او پو ہوا مینیم زدین سیم او پو ہوا مینیم گل او بلبل بد شمتا داد رب رزوا زما د خوشو په لپا دغا دعا دعا وا زما د خوشو په لپا دغا دعا دعا وا زل بدست در در کوسی در راس هم پکلا ست د زینت په دل روبا مینیم زان بدست در در کوسی در راس هم پکلا ستاد زینت په دل روبا مینیم ستاد زینت په دل روبا مینیم درنالو گئشم مدینی تا تا درزم بکلا زدی ته حسن په کلا مین يم ستا په حرم کې ذات کې وو کې تو يم بکلا زدی نسیم او په هوا مین يم زدی نسیم او په هوا مین يم شافر حسن نچ زتلتا غم جلی دشی دانا قرار جن دونی ٹول کلو ویر جلی دشی دانا قرار جن دونی ٹول کلو ویر جلی دشی دا یو قدم دستا پر خور زی قدم بکلا شافر حسن دی په هر خوا مین يم دا یو قدم دستا پر خور ز یک دم بکلا دا یو قدم دستا پر خور ز یک دم بکلا شافر حسن دی په هر خوا مین يم درنالو گیشم مدینه تا تا در زم بکلا زدی ته حسن په کلا مین يم ستا په حرم کې ذات کې هو کې تو يم بکلا زدی نسیم او په هوا مین يم زدی نسیم او په هوا مین يم درنالو گیشم مدینه تا تا در زم بکلا زدی ته حسن په کلا مین يم ستا په حرم کې ذات کې هو کې تو يم بکلا زدی نسیم او په هوا مین يم زدی نسیم او په هوا مین